อยากไม่ให้กิเลสเกิดนี่ต้องรู้ทันพวกนี้จะหลอกให้เราทำอะไรต่ออะไรวุ่นวายขึ้นมาเยอะแยะที่ใจเราถ้าใจเราไม่เป็นกลางให้รู้ทันถ้าใจเป็นกลางรู้ว่าเป็นกลางให้มารู้อยู่ที่ใจมันไม่ต้องไปรู้รูปนี้อีกแล้วรูปนี้เป็นทางผ่านเพื่อจะเข้ามารู้ใจเท่านั้นเองแต่เดิมคนมันติดรูปนะเพราะงั้นครูบาอาจารย์พาดูรูปดูไปจนเห็นหน้าเบื่อหน่ายนะไม่น่ายึดถือตรงนี้ถ้าจิตไปหยุดพาอยู่ตรงนี้จะเกลียดรูปจิตจะเกลียดรูปเกลียดกายเพราะฉะนั้นต้องมารู้ทันอยู่ที่จิตอีกชั้นหนึ่งอย่างสมัยพุทธกาลมีพระพิจารณาสุภะแล้วฆ่าตัวตายไป500องค์เข้าใจไม่เป็นกลางวิธีการก็คือพอเรารู้สึกเบื่อหน่ายรูปเนี่ยให้รู้ทันความรู้สึกของเราความรู้สึกเบื่อหน่ายรู้เข้ามาที่ใจ ความเบ ื่ อหน ่ ายก ็ เป็น กิเลสความเบื่อหน่ายก็เป็นโทสะตัวหนึ่งคืออีกวิธีหนึ่งที่ครูบาอาจารย์วัดป่าชอบใช้นะคือเผามันเลยพิจารณาลงไปให้มันสลายให้หมดเลยพอมันสลายแล้วก็มารู้อยู่ที่จิตต้องกลับมาที่จิตนะไม่ว่าปฏิบัติยังไงเพราะว่าถ้าไม่ย้อนเข้ามาที่จิตเนี่ยปัญญาไม่เกิดจริงไอการที่เห็นตัวเองสลายไปนี่เป็นสมถะพอย้อนกลับมาดูที่จิตเห็นจิตไม่พอใจจิตไม่ชอบรูปจิตเบื่อรูปรู้ทันความเบื่อจิตก็เป็นกลางให้มันรู้ทันเข้ามาที่จิตเพราะงั้นการปฏิบัติไม่ว่าจะไปเที่ยวรู้เที่ยวเห็นอะไรเนี่ยเข้ามาที่จิตแล้วเป็นทางเดินที่ปลอดภัย ม ัน ยาก ที่ ว่าตัวใน ต ั วเน ี่ ยก็ไม่ได ้ ทำให้ ตั วเองปฏิบัติลักษณะเดียวกัน ก็มันประเภทเขาเรียกสมถะญาณิกทำฌานก่อนแล้วทำฌานเนี่ยต้องมารู้กายในคำพีสอนชัดเลยว่ากายสมถะญาณิกเนี่ยควรจะใช้กายานุปัสสนาเพราะฉะนั้นพอเราจิตรวมมีพลังรู้ลงที่กายนะพอกายสลายเนี่ยนะให้ย้อนเข้ามาที่จิตครูบาอาจารย์จะสอนเลยสลายกายเข้าสู่จิตจะดูกายให้มันเน่าเปื่อยก็ได้ถ้ามันเห็นนะดูไปเน่าไปสลายไปเห็นหมดกายแล้วกลับมารู้สึกตัวไว้รู้ทันใจที่อยู่เฉยๆใจเป็นกลางหรือว่ากายเน่าไม่หมดก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่าจิตเบื่อหน่ายจิตเกลียดกายมารู้ความเกลียดของจิตคือยังไงต้องกลับเข้ามาที่จิตไม่ว่าจะเดินแนวไหน พอดีที่มันมีหนังสือที่อ่านก็ตอนนี้เป็นแปลที่น้องเข้าทำงานก็คือเขาก็จะวนอยู่ตรงนี้มากเพราะว่ามีเวลาแบบที่แบบ